di len ziyara di len begge ñom imam yi wax nañ ñu legi ne suñu mbokku mbop di cheikh abdul qadir kan di ki fi nekkal suñu mag suñu kilifa serigne mustapha bashir mbacke ñew na fi ngir bokku ci ñinga xamne xamnañu ne sen mbokum talibé di sen mbokum dara mu ñuy wax mawdu si dana and ak bokkam ñew fekk ci ay bokkam ñu bëc ci tank yoyu ndax lu jatt di bayyi xel la lu jatt di rafetal la xamne ci walu logique rek li ñuy tuddé al mantiq wala walu xel mu rafet man nañ ci dëgg ne su jant bi dé benn jant kessé ci aduna ñu bokk ñun ñëpp diko jariño ba kenn mënul waat né wedd kenn mënul wedd jariñam né jariño na jant ñi mu ñu wooré né ndox ñi ñuy naan di joggé ci lac daguerre wala fu sopp yalla ci forage yi nga xamné yalla mo jël ndox dekkal ko ci biir suuf ni ñu bokké di jariño ndox moma mo xam ka branché ci CDE SDE ak ka ca branché wul am teen sax ci kërëm nañuy bokké jariño yoyu le way way nonu lañu wara mëna bokké jariño léru mag ñi ndax seen lèr genn lèr la nenañu soow wala mew mën na nit mën na ko ëppalé moromam waye wéx wéx ba mom dañ ca yamo kep kon bok njabotu cheikhul khadim yek ne sen mbokum dara mu ñuy wax mawdusi ak seeni bok di njabot yu ñuy wax tapwad ak fityatul imani wal huda ñu ngi am dajé njabotu serigne touba ñu wallu ci ci loolu lu yalla bëggal la lu yonent bi di bëggal la tabarakallah yalla li muy def nako ba pare kon bok jam bu mu jema nek muk borom bu mu jema nek muk yalla yalla neena rafeto ak rafetante ak rafet ak lu rafet la gëna sopp ci kuy xatal sama ngir ak kuy indi parparlo fo fekk ku koy def defaruul mo xam mourid nga mo xam tiyan nga mo xam layen nga mo xam qadir nga amul kenn ku ñuy denc ci bir bammel malaake yi ñew ne la ndax mourid nga ndax tidian la dedet kenn du ko laaj ci biir bammel amna lo xamne su wéré mourid dëgg ci wër su wéré tidian dëgg ci wër su wéré leneen dëgg ci wër ci al hajj malik radiyallahu anhu ta'ala neena inni muwaakhin bi jami'i turuqi ukhuwata al islam 'inda al muttaqi faman yufarriqu lil awliya'i kaman yufarriqu lil anbiya'i inni naka man mawda muwaakhin kuy talal loxal bokkola ubbi sama xol di jami'i turuq ñal tariqa yeb ukhuwata al islam muy bokko ga nga xamne mom la l'islam rëdd né nañ ko ni bokké li ñu sét 'inda al muttaqi wa kan wa khul 'inda al mufsidi wal murjifi wa 'inda al muta'assibi 'inda al muttaqi ca ka bayyi yalla xel dafa melna dafa gembatiku fattaqullaha wa aslihu dhata baynakum tax maw dana ci karagal yalla waxuma ci ka nga xamne day xater xater su waxe rus lo gor yeb wax rek ci sa cadre serigne xass serigne sepp dafa ko def waxtane sa ngeneelu serigne dara neeku ci waye sama serigne nangam nangam ci tante di wax ak ñepp kudul mom nangam nangam kudul sama serigne dafa koy wax motax cheikhou natijani suñu serigne radiyallahu anhu dan na wax ne damay talibé sax lenn ci nga nénul tariqa bi bala ñu koy waxtane nañ ni ba wéet ci seen biir ndax amna lool ku ko wax benn xol am ci ñepp ñepp wala benn xol contesté ko alku waaw té nak dañ ma def may buntu yermane waaw amaral nabiyyu imamana bi tanazzuli li ifadatil akhlaqi bil wirt al jamil sayyidna cheikh famu joté ndir yi ak fañ ko ko joxé su fa togon kenn duko fa fek ndax kenn manuko motax yenente bi nak ne ko nak mu ngi way waccal fa kadhalika lamma uruja bin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ma fawqa sab'a ila ma fawqa sab'i samawati fil ula su fekkone yenente bi guddi ga mo rañane daf fa dess aduna tukki beek leundum waye dafa delu ci amna ku ne yenente be bax man na su don man dotuma wacc mu te xamul ne waccu yonenti bi mo dig yeegam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ndax ci lañu indil lo xamne fek julit di nek ci kaw suuf di am mi'raj sayyiduna muhammadun sallallahu alayhi wa sallam usriya bihi wa urija bihi dhatan aw jasadan wa ruha du lu mu gënt rek ci baytu ummu hani wala ca makka fi shi'abi makka wa wubyaniha du lu mu gënt rek jëm jeek ruham yëpp fa def bëtt asamaani juróom ñaar li ñuy wax système solaire yëpp mu won ngi leen ginnaaw dem ba passe sidratul muntaha id yaxsha sidrata ma yaxsha id yaxsha sidrata ba nga xamee ne ma ngay yàlla ngay feeñu yàlla ngay wuññi dégager rito yépp dégager kiiraay yépp sidratul muntaha dem ba mënatu ko dékku ruuxu sallallahu alayhi wa sallam dékku ko mas naa ci def benn muhawala chariya yàgg na ca keer 1969 may wax naan huwa isra'un fi la zamani amrun lam yajri ala sanani waaw huwa isra'un fi la zamani ruhan lam yuslab min badani amrun lam yajri ala sanani fal qudratu qudratu mawlahu waaw tabarakallahu yonent bi bam fa deme ba gis yamu gis deg yamu deg te benen nopp dootu ko deg bu du ci aduna du ci alakhirah du ci aljanna xajul ci nopp nit motax wa huwa samiul basir di nuru yow min ayatina innahu naka muhammad huwa mom dongu as-sami'u mo meuna deg lola al-basir mo meuna gis la mu gis kudul muhammad sebet manul tegu ci yebutam tegu kudul muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nopp man dul deg yamu deg ci guddi gën ko rañane mu ñew nak wacc julli goga nak sayyid julli taxawé mo xam mom dongu ci neegam mo xam fum ko taxé mo xam ci jakk je mo xam ci juma je suné allahu akbar mom fa xel rek ba takbiratul ihram bok lu mu neew neew bok lo nek ndaw kunda fa xel ba takbiratul ihram fi ngay dugg ci julli gi bala nga ci julli taxawal tewlu maggu yalla waw gëmmal sax sa bëtt jëk ngay dugg ci julli waye su julli nak do ko waye tewlu ba melne da nga jël kawnu bi ak mulk ak malakut muy benn coupé lu tolne coupé wala bal ci waxin nga taxañ ko muy aduna nga ne allahu akbar won leen ginnaw ahramtu amman siwak wajhtu wijhati alkulliyati kulli wa kulliyati ilayk su ko defé yenenbi sallallahu alayhi wasallam guddi rañan nga ci la indi julli ludul julli deg ngeen ko ba tayi dañuy nafar rek ludul julli muy koor muy azaka muy jihad muy lu mu mën doon fi lañ ko joxe ci kaw suuf waaye julli juróom yàlla dafa ko ne ñëwal ci ngan gi ma jox la ko fa moo tax nit ki suy julli su ne allahu akbar lépp ubbi ko deg ngeen ko ci hadithul kursi ni ko yàlla di waxe julli def naa ko muy ñaari xaaj bii maa moom man yàlla bi ci des baaxee naa ko sama jàmm tabarakallahu am na ñi nga xam ne dañuy faral di ëppal al-ghuluw baaxul moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne halaka al-mutanatti'un ñay teg seen bopp luñ leen tegul wala ñay woote lu mu leen wóor ne ñoom ñu koy woote xam nañu ni ngi woote lu amul yàlla yow wali yu bi yow yonent bi loo baax nee na sama timis yi bu ma ci yokkal beneen rakk ngir naan da nga may baaxe bugguma ko ñett daal laa wax julli suba bu mu loo baax bu ma ci yokkal yeneen ñaar laa wax waaw su ko defee kon sharia xel mu gudd wala xel mu ñaw amu ci yoon, tënku rek ci ni ko yonent bi rëddee, wala tënk rek ci ni ko yonent bi birale. Yàlla dafa ne rek sallu aqimus salata la wax, aqimus salata, waxul sax sallu, al iqamatus salat. Iqamatus salati ta'ni itmamu shurutiha wa arkaniha, naam, wa fara'idiha wa sunaniha. Soo ne allahu akbar, jàng fatiha, teg ca saar wala aaya ba nga cay teg, rukko ne allahu akbar, jàpp sa ñaari bëtu oo, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ñetti yoon su sa lammiñ jiibee, su sa lammiñ baree nga def ko juróom ba juróom benn ba juróom ñaar, si gi ne sami allahu liman hamida, taxaw fa tuuti soog a rot sujjoot. Waaye julli goo xam ne ci dëgg-dëgg julli tusbaar ci ñaari minute gaaw na. Moo tax am na benn góor bu baax nitu yàlla la woon, bu yàggul la génne àdduna, ñu di ko wax Serigne Mamu Ndiaye ca Ndar, daan na def léeg-léeg su jullee te ki ko jiite daal julli ga gaaw ba ëpp dafay baamu, dana xam ne sax julli ga yëwoon na, waaye daal sharia moo ko jëkk a santaane. waaye Cheikhuna Tijani radiallahu anhu nee na sama taalibe nay sàmmanteeg matal ponk ra ponk julli ca sujjoot ba, ca rukoo ba, ca taxawaay ba, bu ko cof ne seq wala ganaar guy cof dugub. Am na ñoo xam ne seen julli dafa gaaw lool, moom daal fiñ naan allahu akbar balaa ngay dem ci jàkk ji donte le ñaari xëy na ñeen fukki jéego la daa leen fekk ñu nekk ci rakk bu mujj ba. te itam buur bu toll ne yàlla ku dem bay wax ak moom, ku dem bay wax ak moom war nga waajal nang koy defe. moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis benn julli kuy julli ca Madina, waaye ci biir julli gi xëy na loxo baa ngi ca bopp, ma nga ci sikkim ba ma nga fu nekk, mu di ko xool ba yàgg mu ne kii de julli gi yeggul ci xolam. su julli gi yegkoon ci xolam dana royaat ci ay cëram ba yëngatu gu bari gi du ko ci fekk, du ko ñemee. waaw tabaarakallahu. moo tax Cheikhul Hadj Abdoulaye Dabbaa radiallahu anhu fa maxtaar kebe mi nettali na ma ne dafa am bés am ku julli jiite, bi ñu paree mu woo moxtaar mu ne ku doon jiite ñu wax ko ko, mu ne ah julli gi de am na lu ci dugg, julli gi de am na lu ci dugg. waaw tabaarakallah. ba c'est pas maxtaan nee na góor gi ne julli gi yàllaawul ko. su ko defee mu mel ne iliman ja dafa am jàkk ju ñu tabax ne nag ku fi dàq baat yaa koy jiite, fekk góor gaa nga tëdd ca pilaane na bugg ko jiite ne di waaj a tëf si nag ma ngay xaartane ku ne xaaq tëf tëf tabaarakallah pour rek ñu jox ko jumaa ci waaw. ba ci xaartandikoog tëf li daf koy neexal pour wane ne neex na baat. loolu mooy yóbbu ay nit ba nga xam ne suñu jiitewul ci jàkk ji mere ñëpp, jox ko keneen mu def ko ëppale nañ ko seen bopp. te loolu képp koo xam ne foofu nga toll da ngay yëg ne seytaane am na cër ci sa xol, cër bu rëy. ki fi gën a baax wala bokk na ci ñi gën a baax kii jël cëram di ko jox. waxuñu nag ni imaam bi na summiku ci imaama tukki, kooku moom imaam la dañ ko fal def ko ci mu am ñu ñu tofal ci ginnaam. waaye yow mi nga xam ne yaa ngi dox ba yegg ci ay nit ñu samp la jox la cër wëlbatikul jox ko ñeneen. moo tax Cheikhuna Tijani radiallahu anhu ne yow sama muqaddam ci tariqa bi ñëw nga tey parcelle assemi fekk fa Serigne Issa Touré ñu laaj la tariqa bi laaj ko ci ndigal soog ko joxe. gis nga fi Pape Wadd mu am ijaza waxtaanal ak Pape Wadd wala nga ne ko ndax dem nga ci Pape Wadd. waaw ndax itam tariqa bi yow nekkuloo xalifa muqaddam nga kale di muqaddam fekk nga ko ci secteuram diisool ak moom. moo tax Cheikh Alhaj Abdul Aziz ñu ngeen gis mu daan bàyyi yàlla xel ci lépp pour ragal yàlla la. ku ko mas a ñaan tariqa su la ko joxee itam dana leen ndax sa bàyyi ngi dund nga ne waa mu ne mooy sa sëriñ, jàppal ci moom ak sa fukki loxo. looma nara defal yéene ma ko defal ko ko. dégg ngeen ba tayyi Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Dabbakh radiyallahu anhu ne dafa am góor gu jóge ca Saloum ñëw ci tiwaawan fekk fa Cheikhul Hadj Malick radiyallahu anhu, ñu indi ko ci moom mu nuyoog moom waxtaan ak moom foo dëkk. mu ne ko dëkk sàngam di waxtaan waxtaan lu doon say tànk dama am gag wala ay laaj ci wàllu tariqa bi ak sharia bi nangam nangam. mu ne ko waaw. mu ne ko ndax romb nga Kaolack bi ngay ñëw. mu ne ko waaw. mu ne ko xanaa xamuloo ne Cheikh Alhaj Abdoulaye Niass al aarif billah ma nga ca Kaolack borom cër bu rëy boobu di bokk ci kàngamu tariqa bi di ca borom cër. mu ne ko ah kañ. mu ne ko waroo ko woon romb di ñëw ba tiwaawa su dul woon mage gi ak coono bi nga toggool kon dama la naan la dellul ci moom. dinañ la ubbee nag ci li nga ñu laaj waaye bu ko rombati mug ñëw ci man ngir masala diine. te su bëggoo ñu ne mu ñam waaye bëggu ngir la mu xam ne ruuf du nit yax day fanax. ayaa baa ñu ne ñëpp ne nii ñu magee fa sëñ la Hadj Malick ma da su bëggoon ñu ne mu ñam te su bëggoon la nga ma am waaye bëggu ngir la mu xam ne ruuf du nit yax day fanax. fa sëñ la Hadj Malick jàpp taxoon wax yow la rax su jóob defoon jëbu malax kii nii mun na dajaay bu fax cëram ya dootoo farax. sëñ la Hadj Malick sama bëgg yi bi maa taxun ngaw mel ni ñoo ci biiru niir mawdo ñu gumba sax janoog sa leer du yàlla taf ci bépp gox. jërëjëf jërëjëf. yaa say xanaa ñun dañu mar samar watal yeesu na par puréeri woo si la la war koo biwal du nan lu nax. jërëjëf. wax yo wax yu sell yooyu te lépp di dëgg ki ko wax ci Cheikhul Hadj Malick moo di doomam Alhaji Cheikh Gassama. Cheikh Gassama ñun ñëpp wala boog ñu bari xam nañu xam-xam bu sell ba ko yàlla cërale woon ak dalga mu àndaloon ak teega géeju tariqa bi daf ko naanoon tariqa Cheikhuna Tijani géeju sharia daf ko naanoon Alhaji Cheikh Gassama te doxewu ko wonewu ko feeñalu ko moo wax loolu ci Cheikh Alhaj Malick radiyallahu taala anhu. e tabaraqallahu ki nga xam ne moo wal bëti waa maanaam moo donn lépp Cheikhul Hadj Malick radiyallahu anhu mooy Mawlana Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Dabbakh radiyallahu anhu. ba maxtaar kebe mu baax mi toog dafa ma wax ci ginnaaw ne ma Hadj Malick daal yàlla won na ma benn qasida buñ ma won bu sa papa Alhaji Mansour mu mag di turandoo xalifa bu baax bi fi nekk tey yàlla na yàlla yokk fanam loolu ko wér mu ëpp fan bàyyam ya ëpp ko bàyyam bi fi jógee Hadj Abdoul Aziz Dabbakh yàlla may ko téeméer ak fukk ak benn su doole itam ñu jël moom Serigne Mansour ak i rakkam yépp nag Cheikhou nag Cheikh Ahmed Tijani Seydi Abdoul Aziz ibn Serigne Babacar Mansour yàlla na leen ko yàlla defal ak ñun njaboot tabaarakallahu. mu ne ma mam Pape Makhtar mu ne ma man daal yàlla ma baaxee am benn mbokk bu ma won xasida bu sama bu sa pap Alhaji Mansour di sama bàyyi man itam def ci Alhaji Abdou dama yéem dama yéemu. mu ne ma daal Cheikh Alhaji Mansour wane na ci ay maqama ak maratib Alhaji Abdoul Aziz si dama ko jàng dama tiit. mu ne ko waaye pap na nga fexe ba ma gis ko. mu ne ma waaw yàlla dogal nag boobu ak léegi mat na ñetti weer ba sànq rek mu indil ma ko waaye dama koy jàng pap mujj di jooy. mais bàyyi Alhaji Mansour li mu wax ci Alhaji Abdou man mësuma Pape Makhtar fekk nee na ma man defoon naa ne loolu Serigne Mansour mu mag ci Alhaji Malick bàyyam rek la koy wax waaye wane na maqaamu Cheikhul Hadj Abdou ay darajaam ay garaatam ci wàllu yàlla ba ne ko yow fii sa ci sa jamono yaay xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñun ñëpp a ngi dund maag Serigne Babacar. mais di ko wax ay maqaama ak i maratib yu ko yàlla jox te dara dara la ci gisul moom Alhaji Abdoul Aziz ndax yàlla saa yoo ko mosee ci sa xol ci niñ koy jàng ndax ñun mosaguñ ko ak ni ñu dundeeg moom gis na mu daan jëfe moom Alhaji Abdoul Aziz doto xeccio daraja ndax gisato ko yalla nga gis doto xeccio mbolo ndax taxula juk do tereli fem do jël ay turu yalla jox ko ay nit tejje ñuy sikkar ngir tasxir nit ni te nit ni galankor lañu mom alhadji malik neena annasu qaidun liman amal ilaha fala tamil ilayhim ay ila nas nadimu nas fi walahi firra firaraka usdal ghaib ya amali anil anas wa janib kull mustabih cheikh alhadji malik neena annasu nit ñu ne ko si lo ci wax mu ne qaidun ay jeng la ñoki teunk ñu ne ko pour kan mu ne liman ñel kep ko xamne amma jubluna al ilaha borom mom alhadji malik ne kon bok yow mi yitte wo sa borom ma ngi lay denk fala tamil bul jeng jeng gu ep ilayhim jëm ci nit ñi nabi munnasi ka nga xamne fu waxtan nexe ak tapante parce mu sekk ko ak nit ñi fi walahi mi ngi ci guddi gu beut setagul te xamul lu beut di setati mom mom alhadji malik ne kon bok firra na nga daw firaraka na ngay dawe usdal ghabi gaynde go gis ci got ya amal yi yow ki nga xamne tegalina yaakar ci mom ne dana jariño mbaxu yalla gi mu seddi jamam wa janib na nga tet yow ki bëgg sowi ëlëk so taxawé ci kanamu yalla te al qabru awwalu manazil al akhirah te waccu way bi jëk di anti chambre ci al akhirah moy bës bu ñu ne guddina wala naaj na nañ bind tagge yi yegalal diw sang julle gas bu mu xoot ñu sul dem yey xew ci bi dana mucc dana umpu ñepp ku dul yow kenen ko ubbi bammel bi tam yey xewa ngay xew mais li la koy deggal moy ki teet yow ci xawlal bi di nelaw lamuy gënt xamulo ci dara fet netali wu la ko xamo ci dara motax al hayatul barzakhiyya hayatun thabita walakin min as-sam'iyat wala namliku in kana imanuna sahihan la namliku takdiba la yas'una takdibu ma qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi al hayatil barzakhiyya cheikh al-hajj malik fofu la jaar ak nit neena ci dundam yeen samay wa jamono ma ngi len di wax assalamu alaykum daba tal wax dina bu len defé ni nuyo ku yexsi la nuyo ku tagola ndax jëm wut kuma mat and ci yeen awmo kon bok assalamu alaykum ma ngi len di baye sen aduna waxin la mom rek am ñu mu man andal alhadji rawan ngom serign ma gey ndare alhadji mo andal sambu alhadji ibrahima dem bu guy suuf mom alhadji mohammed khoudjesi momar amina si ak mag ñu reey ñoñu ko sekkon ñom rek ko mat and waye day jangale rek pour ken baña tarxis ëlëk cheikh alhadji abdul aziz radiyallahu anhu ñun ñep gis nañ ko fa maktar rawatina khadimam bu tedd bi di fa maktar yalla nako yalla lafal ci yokku ko wër yokku ko katan yokku ko faydu yokku ko madat dafa daan jek jek mom alhadji abdul joju nek ñun dañuy ci fa maktar jaxle ñu xolante ken du xam loy wax su deme ba rango ñi gis dañ bi ci dal so waxe gor gui lan la mo ne damay ñaan ngeen ñaan na ma nek julit ben taflu bu yaangi sonne ci teureli fema ki pexé ak teurel plan ki kala ak nit kulli yawmin bes bu jent senk al karama luy la nit ñi tagge mu ne waw alam tarum ndax da nga dul wona da nga warul wona sonni jek ngay sonne yoyu nga xamne fi la yam ma mbolo mi fi lañ fi ngay tekkaliko ak ñom bammel ubbi ko nga dugg ci wa tabarakallah wote yi fi ng koy bayyi ludul nga and ak sa pass ak sa ciofel ba ca yalla gestu la ci mbaxam nangul la sa lepp yalla sax li nga xamne mom la may ci tawfiq ba nga diko ca jamo diko jegeñ jegelo yalla so deme ba ci bir won ko ci dara rek mu mabbu sa jef mais tawhid bobu il faut ñu diko waxtane cheikhul hajj abdul aziz nak ken andul ak mom banago wonewul daraja anaku masjid ala jab ne man may nangam ci limu bind wala ci dundam gëna woyof ñep te gëna dis ñep ci baaxu kumu gis japp na ne ya ko gën haqqan waaw loolu lu japp yow mi and ak mom nak yaay set li ñu naan yaay set yow yaay set waye mom loolu la japp wute nak ñi nga xamne fuñu tollu ngi xëccu aduna fuñu tollu bëggu ñu ku tuddu benen sëriñ ci seen kanam Hadji Abdoulaye ci mbaxam ñata yon ngeen degg ne ma nga Touba setti Seigne Abdoulah Hanbak ñata yon ngeen degg ne ma nga Touba setti Cheikh Abdul Qadir donte le khilafam yagu ci ñata yon ngeen degg ne ma nga Niassène setti Baye Alhadji Ibrahima Niass te Alhadji Ibrahima mi ngi genn aduna 1975 xawmu 77 ñaata yon ngeen degg ne ma nga dem seeti Alhaji Abdoulaye Niass di doomam, ñaata yon ngeen degg ne mi ngi Seydina Issa Lay Cambrène wala Jamm Lay ca yoof, ba mu fi jóge ñaata yon ngeen degg ne seeti na Mamran Lay, ñaata yon ngeen degg ne dem na Tianaba, kan ngeen gis mu doxe tànk yooyu? Ba maa ngi ñëw tuut, mayu tuut rek. Moom dafa nekkoon kuy jàngale, dafa nekkoon libérateur, dafa nekkoon kuy libéré nit. Cheikhouna Tidiane suñu sëriñ masul wax mukk lettre bi maa ko jëmee samay taalibe, samay mbokki jullit rek lay wax. Il faut ñu démystifier certaines pratiques yi nga xam ne dafa am ñu koy jëfandikoo. Dama wax ak ay mbokk man ci Pam Makhtar seewee na ko keroog, ma ne ñun kat ñu ngi sant yàlla si la ñu sant, waaye Njol Fouta tane nañu raw nañu fu bari ah, ndax ma nga sësayu bu gut julli juróomi fa la koy joxe, te ñun xaw ma léeg-léeg nga toog ñaari semaine doo fi julli ca mbooloo. Kon boog Serigne Mbaye Abdou ñooy magam, Serigne Mansouré magam, Serigne Abdoye mag, waaye raw nañu ci wàllu woowu da nga koy nangu. Tawfiqam la nag yàlla na ko yàlla dollee sàmm, waaye nag gis loolu bëgg rek ñu lay rang naan la yow a nga ne keneen ku dul man nekku fi gënul. Nañ bàyyi yàlla ni mu doxale Serigne Babacar Sy borom may ya borom cër ya radiallahu anhu moo daan wax ne àdduna du ni ko Babacar def, ni ko yàlla def la. Kon boog nañ maslaate ànd. Xoolal ba ci li xew fii rek ci mondial bi am ay vagabond ngeen baal ma àq ci terme bi yu ko bëgg a këf rek dekkal ci wàllu affaire sectarisme, affaire tariqa, diggante tariqa Mourid Qadir Tidiane. Loolu moo ñu xañ ko bidi, loolu ñu ko xañ. bañu ne ñëpp déglu, ñoom ñëpp déglu. Bañu ne suba la Sénégal équipe nationale di daje ak Turc la ay nit ñëw ngoonu ajjuma jooje, fekk na fa Pam Makhtar ci kër Alhaji Abdoul Aziz si, fekk na fa Sidi Ahmed doomu bàyyam di doomu góor gi, fekk na fa ay kilifa, fekk na fa ñëpp ngoonu ajjuma ñuy waaje wasifa ajjuma. Ñu ñëw faak seen i tabala, ñëw faak seen i ndënd, ëpp nañu ay téeméeri téeméer envoyé dem am ñu dugg ba mbaar ma ci kër ga, nit ñëw leen jébbalu, yéen nekku leen ci tous. Waaw, nekku leen ci tous, kaay leen jébbalu, kaay leen dem liggéeyi nangam nangam. Am ñu am lu leen metti si dax ma ne bu tontu loo wuñu kenn ne ñëpp ne pat bu kenn yëngu. Ñu fekk jaar nañu mosale Mame Seydou Nooru Tall, fekk Thierno Mountaga ñoom ñu ngay waaj a commencé seen wasifa ñoom itam. Thierno Mountaga jël kurusam ne Sénégal su gagné suba dog Mountaga mu dog kurusam. Mama Abdoullah Aziz Malick taasu ko sam fi. Mama Abdoullah Aziz Malick taasu ko sam fi. Mama Abdoullah Aziz Malick taasu ko sam fi. Mama Abdoullah Aziz Malick taasu ko sam fi. Mama Sari maw doofi baalam xam-xam dañ yar bi fañ mbay fay Abdou yaaru ñëpp ko wax fii jadwaaw fii jadwaaw mama Abdoulaye kooku doofu ko jam fii jadwaaw. Jërëjëf tabaarakallahu. Xam ngeen waaw waaw waaw tabaarakallah. Xam ngeen loolu ci bëgg-bëgg ci coupe du monde rek jarul ko. Jóge kër Thierno Mountaga Tall jaar suñu kër dem kër Sidi Djamil, ñu ne lan? Ñu ne benn taxawaalukat bu ñuy wax Bécho Thioune. Ma ne Bécho noonu lay man jigéen ju fi wax doxe Bécho di gubbe ci mbëmb topp la. Bécho dang koy nëbb wan ko rek kanga ko war a wan, waaye Bécho baaxul de ci mbedd. Bécho daal yoon ko sa jëkkër moom nga ko seqal, waaye ñeneen ñi seen yoon ñoom sapp leen. Su ko defee nag loolu tabaarakallahu mooy li nga xam ne mooy yàqal Sénégal. Parparloo ci wàllu tariqa sànq nañu bari. Mourita gën Tidiane bu xamul ni Tidiane gën Mourid, Tidiane ak Mourid ni ñoom ñaar ñoo gën Xadir. Mais ku la ko wax soko xamé ku la né su féké na lolo nga jottu itam té nga japp niñ la sante rek té rafétal su fekkone bes boba fekkul nit ñu ñu yar nit ñu yiw dara touru té ben bandu ci ay bandi rek jaruko jarul digënté Touba ak Tiwawon mam Serigne Touba ci namu sellé mam Alhaji Malick ci namu sellé té ñom ñaar ñoñu sen mam sen ñaari mama bokk ndey ak bay ngeen xam ko tay mam Serigne Touba ak mam Alhaji Malick sen ñaari mama bokk ndey ak bay mam Mara Mbacké mo len mel Abdou Farimata Mbacké Cherno Farimata Mbacké Ibra Farimata Mbacké Amadou Farimata defena mo jur